natural time through the aeons by the immigrants' dance. Can you feel it? Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice of our... Θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. 2-1 τον Αύγουστο του 18, όπως ακούσατε, από το συντονιστή κάποιου έργου εκεί της κυβέρνησης, κάποιας ομάδας, της βασικής ομάδας οικονομικής πολιτικής. Έχει και τον αντιπρόεδρο τον Δραγασάκη, αλλά έχει και το Φλαμπουράρι. Είναι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Όλο αυτό το τέλειο αποτέλεσμα οφείλεται στους πολύ καλούς και τους πολλούς συντονιστές. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, λοιπόν, όπως ακούσατε, το είπε προχθές το πρωί, αλλά είναι μια είδηση που έχει κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Ανοίγουν οι κάνουλες του χρόνου τέτοια εποχή. Πρώτον, θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Αυτά είναι τα 2-1. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, με το που βγαίνουμε από το μνημόνιο και λίγο πριν, θα σας έρθει στο κεφάλι το άνοιγμα της κάνουλας. Με το που θα ανοίξει, θα ξεχυθούν τα πετροδόλαρα, τα ευρώ, οι δραχμές. Κάτι θα σας έρθει στο κεφάλι, συνήθως από αυτά που έρχονται στο κεφάλι. Στο 2-11-20-200-8-200, λείψαμε μέρες, οπότε είναι λογικό. 2-11-200-8-200, δηλαδή είναι το τηλέφωνο του Real. Ο τηλεφωνικός αριθμός ο γνωστός, εκεί απαντάει ο γνωστός Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Σας περιμένει να του περιγράψετε πώς ακριβώς θα υποδεχτείτε τις ανοιχτές κάνουλες που ο Αλέκος Φλαμπουράρης μόλις μας ανακοίνωσε και από τον χώρο ραδιοφωνικό της Ελληνοφρένειας. Βεβαίως όλες οι κάνουλες δεν είναι πάντα ανοιχτές, όπως είχαν δει καιρό πριν οι Τρισχάριτες. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Όλγα, τι είναι αυτό καλέ πάνω στη βρύση? Α, η Ειρήνη τα έβαλε για προφύλαξη. Κρατάει, λέει, τα ειζήματα του ύδατος. Αλλά Χριστέ και Παναγία, περνάμε ύποπτους καιρούς. Χρειάζεται προφύλαξη, αλλά κάνουλα με προφυλακτικό πρώτη φορά βλέπω. Φως τα λιάκια, μαν, αμαν, φως τα λιάνο, χόρτα ρούδια. Τον Αύγουστο του 18 θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο. Κάνουλα με προφυλακτικό πρώτη φορά βλέπω. Πολύ καλά το λέει Μεντή, η μία από τις τρεις χάριτες, έτσι ακριβώς. Ο μέτρ του δουλέματος, Αλέκος Φλαμπουράρης, έκανε το χτύπημα στην αρχή της σεζόν. Παλιότερα είχε περιγράψει με κάποιον διαφορετικό τρόπο όλο αυτό που ζούμε αυτό το εξάμηνο που μας πέρασε, το εξάμηνο που έρχεται και το μεθεπόμενο εξάμηνο. Δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτά τα μέτρα, κύριε Φλαμπουράρη. Δηλαδή πλήρωσε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, ναι, πολύ γρήγορα θα αρχίσει. Δηλαδή εγώ μέσα προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αχ, τι καλά θα φάμε, υπέροχα μυρίζει. Το σταλιάνο πόρτα ρούδια, πίτρανος χορός τα γέννη. Προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω δρόμο στενάχωρο, βιωμάτο εμπόδιο. Είσαι γεννημένη για καφετζού, θα θερήσουμε. Το παγκόσμιο, λέει, πρωτάθλημα πάλι σπέδων κορασίδων, βλέπω στην ΕΡΤ τώρα ότι άνοιξε την αυλαία του στα ανολιώσια στο κλειστό και δείχνει κάποιους ντυμένους αρχαίους με περικεφαλαία μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο, στο Ταρτάν που γίνεται η πάλι. Προφανώς είναι τελετή έναρξη, βλέπω και την Κουντουρά εκεί, τον υπεύθυνο αθλητισμού από την κυβέρνηση. Και είναι δύο με περικεφαλαία, δύο-τρεις, ντυμένοι αρχαίοι Έλληνες και με κάτι ακόντια χτυπάει ένας τον άλλον. Στο Ταρτάν που γίνεται η πάλι. γιατί είμαστε λαός που κρατάμε από την αρχαιότητα και πρέπει να το θυμίζουμε όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι. Με καραγκιοζιλίκι και το κάνουμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ήταν μια πολύ ωραία τελετή έναρξη από ό,τι βλέπω. Αν πέσετε πάνω τη σε κάνα YouTube, δείτε την. Είναι ωραία αυτά. Ευτυχώς οι αρχαίοι μας έχουν τροφοδοτήσει με πολύ υλικό. Όχι ότι οι νέοι πάνε πίσω. Ο Φλαμπουράρης, να σημειώσουμε ότι ανήκει στους νέους, δεν ανήκει στους αρχαίους, ο οποίος έβλεπε ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τώρα βλέπει ότι οι κάνουλες θα ανοίξουν του χρόνου. Έχετε πολλούς λόγους να είστε χαρούμενοι και για αυτή τη χρονιά και για την επόμενη. Όμως δεν είναι πάντα έτσι ευχάριστα τα πράγματα και επειδή δεν κυκλοφορείτε εσείς ως Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος, οι Αθηναίοι, οι υπόλοιποι, δεν κυκλοφορείτε στους δρόμους και ευτυχώς υπάρχουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους και νιώθουν πάρα πολύ άσχημα με αυτά που βλέπουν, τα αφουγκράζονται, τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν. Θα ακούσετε τώρα μια περιγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ακούστε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε είναι καλό για τη χώρα μου και δεν έχω καμία δυσκολία να το αναγνωρίσω και θα είμαι ιδιαίτερος ευτυχής γι' αυτό. Πλην όμως δεν ζω εγώ σε άλλο πλανήτη και δεν ζω σε μια προστατευμένη μέσα σε μια γυάλινη μπάλα. Βγείτε λίγο να δείτε τι γίνεται στην αγορά. Βγείτε λίγο να δείτε τι γίνεται στην αγορά. Βγείτε να δείτε λίγο τι γίνεται στο λιανεμπόριο. Ξέρετε τι θα πει όταν μια μάνα αντί για φρέσκο γάλα παίρνει γάλα βλάχας, ζαχαρούχο, μόνο και μόνο, όχι γιατί το προτιμάει, γιατί δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση στο γάλα, ναι, αλλά γιατί είναι θέμα τιμής. Σαν γαϊτάνια μάνα μάν, σαν γαϊτάνι θα παένει. Γάλα βλάχας. Γάλα βλάχας, εβαπορέ, μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντρας ωραίος γερός. Βλάχας ευαπορέ. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει τα παιδιά. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ραδικιού. Αυτός είναι ο πραγματικός εμφύλιος στον τόπο. Ο εμφύλιος που προς το παρόν γίνεται από κάτω, Ντόρας Κυριάκου. Αυτά είναι τα αδέρφια που θα σκοτωθούν, να το ξέρετε. Το βλέπουμε, το λέμε. Δεν είναι ο άλλος εμφύλιος που ασχολούμαστε συνεχώς. Αυτός είναι ο πραγματικός εμφύλιος. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, στην παρένεσή της, το ακούσατε. Βγείτε να δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Η ίδια πηγαίνει συνέχεια. Όλοι εμείς δεν πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αυτά επίσης που περιγράφει τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν συνέβαιναν επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια που συγκυβερνούσε μόνη της με το Πασόκ. Ποτέ δεν συνέβαιναν αυτά. Τώρα δεν έχει ο κόσμος να πάρει γάλα και παίρνει το δεύτερο, έτσι όπως το ονόμασε η ίδια. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι παρατηρήσεις. Έχει μια αξία η βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Διαπιστώνει το δράμα των ανθρώπων που πάντα προέρχεται από την αντίπαλη κυβέρνηση. Γιατί τα ίδια περίπου λέγανε και οι προηγούμενοι και θα ερχόντουσαν στα πράγματα για να πίνουμε το σωστό γάλα. Αλλά τελικά το γάλα αλλάζει, οι κυβερνήσεις επίσης, οι καταστάσεις όμως με τίποτα και καθόλου. Η Ντόρα Μπακογιάννη, εκεί που περιέγραφε σήμερα το πρωί, βγήκε όλα αυτά για το γάλα, για το βλάχα, το ευαπορέ, το ζαχαρούχο, όλα αυτά μαζί. Κάποια στιγμή χρησιμοποίησε και μία λέξη που μας θύμισε τη Μοιραράκη. Ξέρετε τι θα πει ότι έχουν φτάσει άνθρωποι που κόβουν σήμερα από το σούπερ μάρκετ ήδη πρώτης ανάγκης. Δεν κόβουν διαμαντοκοτρονολίθαρα. Mm-hmm. Κόβουν πράγματα τα οποία τα χρειαζόντουσαν. Σαν γαϊτάνι θα παένει, πέντε πέντικες πετούσαν. Δεν κόβουν διαμαντοκοτρονολίθαρα. Κεραμίδο καρέλο κοράλο κόκκινο. Διαμαντοκοτρονολίθαρα. Κεραμίδο καρέλο κοράλο κόκκινο. Το ένα από τα δύο μάλλον μπορώ να πω, της Μοιραράκη με τίποτα. Το άλλο της Ντόρας είναι διαμαντοκοτρονολίθαρα, όπως η ίδια λέει, προφανώς διάλεκτος της Κρήτης ή δεν ξέρω από πού αλλού. Πολύ ωραία το είπε όμως και με ταχύτητα. Το δράμα των ανθρώπων, έτσι όπως η Ντόρα Μπακογιάννη το περιέγραψε σήμερα το πρωί, της κάνει τη ζωή αφόρητη. Είπε ένα ανέκδοτο στην πορεία, θα το ακούσουμε πιο μετά, αφού μας περιέγραψε τη δεινή κατάσταση των Ελλήνων με τα γάλατα και τα σούπερ μάρκετ και μας προέτρεψε να βγούμε να δούμε τι γίνεται και στην αγορά, γιατί όλοι είμαστε μέσα στα σπίτια και δεν παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά και στα σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς που οι πολιτικοί ηγέτες δίνουν τις σωστές παρενέσεις, κάνουν τις σωστές καταγραφές και έχουν και την τόλμη και το θάρρος να βγούνε ρωμαλαία μπροστά να περιγράψουν τη δεινή κατάσταση των Ελλήνων. Κάπως έτσι λειτουργήσε και ο Μπαλάφας. Στο Ρωμαλαίο μένουμε. Δεν περιέγραψε τη δινή κατάσταση. Ο Μπαλάφας αυτή τη φάση είναι κυβερνητικός, άρα δεν περιγράφουμε ποτέ ως κυβερνητική δινή κατάσταση. Αυτό το κάνουμε όταν είμαστε αντιπολίτευση, όταν είμαστε κυβέρνηση. Είναι όλα ρόδινα, γιατί προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση περισσότερο από τις άλλες. Και τα ξέρετε, τα έχετε μάθει. Άλλωστε, για αυτούς τους λόγους τους εγκρίνετε ή τους μεν ή τους δε και τους ψηφίζετε και τους αναθέτετε και τις ζωές σας. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο τολμηρό. Πάντοτε ο Έλληνας ήταν ένας τολμηρός λαός. Ο Έλληνας λαός, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Μπαλάφας λοιπόν είπε μία αλήθεια. Έχει σημασία το γεγονός αν μπορείς από εκείνη την περίοδο, από την άνω του Πασόκ, από το ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου, αν μπορείς να βγάλεις και κάποια συμπεράσματα και για το σήμερα. Αυτό έχει αξία. Ναι. Και νομίζω το χθεσινό άρθρο στο ντοκουμέντο Κυριακή χθες του Αλέξη Τσίπρα, άρθρο για τα ζητήματα του Πασόκ κυρίως της περίοδου εκείνης και πώς εξελίχθηκε σήμερα και μέσα εκεί και ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Και να συγκρίνουμε, κύριε Υπουργέ, στο ψέμα. Α, να σας πω τώρα κάτι. Είπε ψεύτης ο Ανδρέας, ψεύτης ο Τσίπρας, λαϊκιστής ο Ανδρέας, λαϊκιστής ο Τσίπρας. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση του Τσίπρα. Αχ, επιτέλους να έρθει ο Μητσοτάκης να μας σώσει. Ψεύτης ο Ανδρέας, ψεύτης ο Τσίπρας. Λαϊκιστής ο Ανδρέας, λαϊκιστής ο Τσίπρας. Προσωπικά θέλω να σου πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση του Τσίπρα. Μια χαρά, τα λέει ο Μπαλάφας. Συμφωνούμε και εμείς με την εκτίμηση του Τσίπρα για την εκτίμησή του σχετικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και τον ίδιο τον Τσίπρα στο πολύ ευαίσθητο θέμα το αν είναι ψεύτης, αν είναι απατεώνες και αν είναι ειλικρινής. Το ειλικρινής το καταργούμε, η λέξη αυτή δεν υπάρχει. Μένουν τα υπόλοιπα ως επιλογές. Πρόεδρος των ΟΑΣΤ εκεί στη Θεσσαλονίκη, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, της συμπρωτεύουσας, είναι ΟΜ. Βάλανε τώρα μες στο καλοκαίρι, αν το έχετε μάθει, ο Στέλιος Παπάς, είναι ο πατέρας του Νίκου Παπά, Υπουργού Επικρατείας, δεξιού χεριού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Στέλιος Παπάς λοιπόν τοποθετήθηκε εκεί, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Προεκλήθη αδικαιολογήτως ένα θέμα συζήτησης, πώς οικογένειες κυβερνούν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει δώσει, έχει προσφέρει στην αριστερά. Έχει προσφέρει στην αριστερά, αν είχε ανάγκη την κυβερνητική θέση, την θέση σε έναν οργανισμό, όλα αυτά τα ξεπερνάμε. Αν είναι άξιος κάποιος και αν είναι ο καλύτερος, βεβαίως πρέπει να πάρει τη συγκεκριμένη θέση. Άλλωστε, είναι η καλύτερη επιλογή, είναι μια καλή επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό που μόλις σας είπα εγώ τώρα ότι είναι μια καλή επιλογή το λέει ο ίδιος ο Στέλιος Παπάς. Εσείς γιατί αναλάβατε αυτόν τον οργανισμό? Πρώτα απ' όλα επικριθήκατε για οικογενειοκρατία, ότι σας διόρισαν επειδή είστε ο Στέλιος Παπάς, γιος του, πατέρας του Υπουργού Νίκου Παπά. Γιατί το αναλάβατε και δεν πήγε η κυβέρνηση σε ένα ανοιχτό διαγωνισμό? Να πάμε σε ένα μάνατζερ, αδερφέ, σε ένα μεγάλο διαγωνισμό ανοιχτό. Τόσους μάνατζερς έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή για την ιστορία του ΟΑΣΤ υπάρχουν δύο στελέχη. Γιατί επελέγει κομματικό στέλεχος, θέλω να πω. Ακούστε με τώρα. Ακούστε με. Είναι ένας πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο ναι, κύριος Σπίρτζης, και ένας πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υποφαινόμενος. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Μπράβο! Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Και με έχει εγγύα. Νομίζω, όλοι το νομίζουμε, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει ότι ήταν καλή επιλογή. Πέρασαν ημέρες, σχεδόν μήνας, βγαίνει ο ίδιος ο Στέλιος Παπάς να μιλήσει για το Στέλιο Παπά. Είπε ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Δεν είπε ούτε καν αυτό που λένε συνήθως, θα κριθεί, αφήστε λίγο χρόνο να κάνω το έργο μου, να παρουσιάσω κι εγώ όπως όλοι. Όχι, από τώρα, από την αρχή είναι μια καλή επιλογή. Είναι πολύ καλό αυτό να λέει κάποιος για τον εαυτό του. Είναι και στην αριστερά αυτό πάντα υπήρχε. Είναι μια μετριοπάθεια που είχαν τα σοβαρά στελέχη της αριστεράς. Τώρα, γιατί μπήκε ο Στέλιος Παπάς στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης? Επειδή τα λεωφορεία τι κάνουνε? Διαδρομές κάνουνε τα λεωφορεία. Τι έχει ο Στέλιος Παπάς? Διαδρομή έχει ο Στέλιος Παπάς. Οπότε τέριαξαν όλα αυτά και γι' αυτό μπήκε. Το αν στις διαπραγματεύσεις είναι ανιστόρητο. Γιατί δεν ξέρεις κάθε φορά το αν τι άλλο φέρνει από πίσω του για να μπορείς να το διαπραγματευτείς. Θα σας κάνω μια ερώτηση από τα παλιά. Κόκκινες γραμμές έχετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Έχω κόκκινη διαδρομή, σας το έχω ξαναπεί. Μπράβο! Έχω κόκκινη διαδρομή. Έτσι λοιπόν, κόκκινη διαδρομή. Το κόκκινο είναι μεγάλο εισιτήριο αυτή την εποχή. Συν τη διαδρομή, τι κάνουν τα λεωφορεία? Διαδρομές. Οπότε ήρθε και τέριαξε και έγινε πρόεδρος. Και είναι καλή επιλογή. Αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αυτά μάλλον δεν συμβαίνουν. Αυτά διαλέξαμε εμείς και καλά να ασχοληθούμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά, εφορίες έχουν έρθει, ένφια έχει έρθει, ο ΕΦΚΑ τρέχει με πολύ ωραίους ρυθμούς. Κάτι στοιχεία που βγήκανε δεν πληρώνουν οι Έλληνες το φόρο τους τον Ιούλιο, δεν είχαν να τον πληρώσουν, δεν θέλανε. Θα φανεί στην πορεία, ανοίγουν και τα σχολεία την άλλη εβδομάδα. Νομίζω Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες, γιατί κάπου εκεί έρχονται και τα τέλη κυκλοφορίας, συν τις δόσεις της εφορίας που τρέχουν πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Όντως τρίβουμε τα μάτια μας για να ακολουθήσουμε και τη ρίση του Αλέξανδρου Φλαμπουράρη του Μεγάλου. 2-11-200-8-200 το σωστό τηλέφωνο. Ο σωστός άνθρωπος σας περιμένει εκεί. Μπορείτε να πείτε τα πάντα, πώς περάσατε, τι περιμένετε, τι ελπίδες έχετε, τι θέλετε να σας τύχει, τι να μην σας τύχει. Είναι όλο αυτιά, ένα αυτί τεράστιο, σας ακούει και σας συμπαραστέκεται. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Το email εδώ του συστήματος είναι studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και αυτός του συστήματος ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα πάμε όλοι να δείξουμε τη συμπόνια έτσι όπως στους σύγχρονους πολιτισμούς επιβάλλεται να το κάνουμε. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σας. Ναι, ότι μπορείτε. Αρκεί να το πιστέψετε. Αρκεί να το θέλετε. Αρκεί να το ονειρευτείτε. Και σήμερα θα το κάνετε. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω σκοπό να πεθάνω στα 92, τέλος πάντων κάτι. Δεν έχω σκοπό να πεθάνω νωρίτερα. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γα***σουμε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Ορίστε, να βάλει τα κόκαλά σου, να βάλω τα κόκαλά μου. Να τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα να βράσουν, να βγάλουν μπόλικο κόσομε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Έλα Χριστέ και Παναγία, κάνουλα με προφυλακτικό πρώτη φορά βλέπω. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο, ότι έχουν ανοίξει τώρα οι κάνουλες που τρίβουμε τα μάτια μας και πολύ περισσότερο όταν θα βγούμε από το μνημόνιο. Ετοιμαστείτε, οι κάνουλες είναι έτοιμες, αυτές σας περιμένουν, θα κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς από κάτω ξέρετε τα γνωστά. Το καλοκαίρι το περάσαμε, το τελευταίο μέρος του καλοκαιριού εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μετά από την απόφαση του Κοντονή να μην πάει στην Εστονία που κάνανε εκείνο το συνέδριο. Οι Εστονοί έχουν μια αγάπη στα ναζιστικά σύμβολα, υψώνουν αγάλματα, μνημεία, θυμούνται τις επαιτίους, οτιδήποτε κομμουνιστικό δεν μπορούν, οτιδήποτε ναζιστικό δεν έχουν καμία απολύτως αντίρρηση. Άλλωστε και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδρια για τον ναζισμό δεν κάνει. Μια μανία την έχει για τον κομμουνισμό και πολύ καλά κάνει και την έχει τη μανία για τον κομμουνισμό και δεν θα της φύγει αυτή η μανία για τον κομμουνισμό για ευνόητους λόγους. Ό,τι δεν είσαι, ό,τι φοβάσαι. Αυτό προσπαθείς να πολεμήσεις. Άμα είσαι κάτι ή δεν το φοβάσαι, δεν το πολεμάς. Μιλάω για τον ναζισμό. Καμία απολύτως αντιπαλότητα. Είναι πολύ λογικό και πηγαίνει ολοταχώς η Ευρώπη. Με άλλες συνθήκες, με άλλους όρους, προσθέτειες ψιλομαύρες καταστάσεις, εξαρτάται από τους λαούς να βάλουν το φρένο. Το θέμα δεν είναι τι φρένο θα βάλουν οι λαοί, αν μπορούν να βάλουν φρένο, αν θέλουν να βάλουν φρένο, αν βλέπουν ότι πρέπει να βάλουν φρένο. Το θέμα είναι όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε για κομμουνισμό, ναζισμό, η Εύα Καηλή, ο παππούς που δεν ήταν παππούς, που τον φάγανε. Άλλωστε, εμείς από χτες έχουμε προτείνει την Εύα Καηλή ως ηρωίδα και θύμα του κομμουνιστικού μαχαιριού να είναι και πρόεδρος υποψήφια. Θα τη θέλαμε και πρόεδρο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, εκλογές τις οποίες θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω κάπου το Νοέμβριο. Μέσα σε όλη αυτή την οχλοβοή και τον αχταρμά σκέψεων απόψεων βγαίνει και ο δημοσιογράφος Γιάννης Λοβέρδος. Γιάννης Λοβέρδος, νομίζω τον θυμόσαστε, και έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Έμπλεξε Τσίπρα, Λένιν, ένφια, κομμουνιστική Ρωσία, κομμουνισμό γενικότερα. Οι φόροι δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική. Είναι αριστερή πολιτική. Είναι φορομπηχτική πολιτική. Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια. Τους έβαλε έναν ένφια καραμπινάτο, δεν είχαν οι άνθρωποι να τον πληρώσουν και βρέθηκαν στο ίδιο σπίτι να ζούνε, σε ένα σπίτι που ζούσε μια οικογένεια, να ζούνε δύο οικογένειες. Και τρεις αν ήταν μεγαλύτερο. Στη Ρωσία του Λένιν, έτσι για να μαθαίνουμε και από ιστορία, ζούσαν δύο και τρεις οικογένειες σε ένα σπίτι. Μάλιστα. Είναι όλα πολύ σωστά. Δεν αντέχει να πούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Λένιν πριν έρθει στα πράγματα είχε πει ότι ο έμφια, ο τότε έμφια της Επανάστασης των Πολσεβίκων, είναι άδικος και δεν μεταρρυθμίζεται, μόνο καταργείται. Και είχε τάξει την κατάργηση του έμφια. Τον άκουσαν από κάτω οι Μπολσεβίκοι και ο Ρώσικος τότε λαός. Τσίμπησε, ήρθε ο Λένιν στα πράγματα, όπως έρχονται συνήθως αυτοί οι αριστεροί κομμουνιστές, και στην πορεία όχι μόνο δεν κατήργησε τον έμφια, αλλά τον διατήρησε για πάρα πολλά χρόνια, ώστε να μένουν σε ένα διαμέρισμα τρεις οικογένειες, όπως πολύ σωστά, συγκεκριμένα, μελετημένα, σοβαρά πάνω απ' όλα, λέει ο συνάδελφος Γιάννης Λοβέρδος. Άντε, επιτέλους, ρε παιδί μου, δηλαδή Σεπτέμβριος πια πέρασε ο καιρός. Τι να κάνω, παιδί μου, πέρασε ο καιρός. Τεχνίδι αλλιωτικό που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια, ελληνοφρένεια. Πέρασε ο καιρός. Τεχνίδι αλλιωτικό που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια, μίλα μου. Όλες τις φωνές. Βγαίνει η βαρκούλα. Βγαίνει η βαρκούλα του ψάρα. Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή. Κι εγώ σε χάνω, μίλα μου. Άσε πότε έφυγε, θυμάσαι πότε. Θυμάμαι, ήταν Αύγουστο στα Ρο. Κι εγώ τι θα πω. Ψηλά τα χέρια, πόσο σ' αγαπώ. Μένω αταξίδευτο. Και το περίσταμε το γλύρο. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος. Ιούλιος, μπορεί. Αρχές θα έλεγα Ιούλιος. Χαζομάρες. Αρχές. Χαζομάρες. Εκάν 15 Ιουλίου ήταν. Πόσες εβδομάδες άδεια. Δηλαδή, πώς καταφέρεται εκεί δίθεν του ιδιωτικού τομέα με συνήθειες Σοβιετίας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε, ξέρεις τι φήμες βγήκαν για σένα για το καλοκαίρι, ε? Τι? Ότι δούλευες αμισθή πιστολάκι στη Θάνου. Ήσουν στο Μαξίμου όλο το καλοκαίρι. Ναι, αμισθή όμως, να τα πούμε κι αυτά. Αμισθή στην αμισθή. Αυτό δεδομένο. Αμισθή, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή του παιδιού μου το αμισθή είναι δύο φορές αμισθή μου. Ακριβώς, εννοείται. Καμία καβάντζα. Τίποτα. Έτσι περάνω. Για το καλό της πατρίδος. Γιατί μπορώ. Λοιπόν, άντε καλή σεζόν, βρε παιδιά. Άντε μωρέ, καλή. Εύχομαι να προλάβουμε και ένα μνημόνιο πριν τελειώσει το 17. Γρήγορα και εκλογές. Όλα μαζί, θα δούμε. Όλα μαζί. Έλα. Έλα, γεια. Ναι. Με ποιο μιλάω? Με μένα. Ο Αποστόλης. Ναι. Γεια σου ρε φίλε μεγάλε. Γεια σου βρε φίλε. Άκου βρε φίλε. Που να βρεις χρήμα. Να δεις τι κρίμα. στα δάκρυα της έπεσα θύμα, έκανε τάχα πως μ' αγαπάει. Τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Όλο διασκευές είμαι με την νέα σεζόν. Για πες. Την εκπομπή πληρώνεται καλά. Εμείς. Ναι, τον υπάλληλο που θα πάρετε. Α, που είχαμε βγάλει την αγγελία, λες. Ναι, ναι. Είναι για εθελοντική εργασία. Όλοι μαζί μπορείτε. Α, δεν γίνεται, όχι, όχι. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ άλλα κι άλλα γίνεται με το όλοι μαζί. Να έρθει ο Σαφόπουλος, αν είναι έτσι. Ο Σαφόπουλος τσάμπα, δεν νομίζω. Εντάξει, φιλανθρωπία, φιλανθρωπία είπαμε, αλλά ξέρεις τρόπος είναι αυτά. Η φιλανθρωπία είναι ο καλύτερος εργοδότης μας πάντα. Πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε σε εγώ. Ας πούμε και η αλήθεια κι ας πέσει στο γυαλό. Ο κόσμος είναι ζώρικος και εμείς ασθενικοί. Και ό,τι πούμε το παίρνει η Βουλή σημαία. Από νάιλον υψώνουμε σημαία πλαστική. Ακούστε, ο κόσμος σήμερα είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το θέμα είναι γιατί έχουν... να ψηφίσει εσάς ο κόσμος, εγώ αυτό δεν αντιλαμβάνω. Διότι είμαστε σοβαρότεροι, διότι έχουμε σχέδιο. Διότι είμαστε σοβαρότεροι. Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και διότι έχουμε όραμα για την Ελλάδα. Το ανέκδοτο της ημέρας από την Τώρα Μπακογιάννη, πρωταγωνίστρια του εμφυλίου, δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα. Υπάρχει υποδορίωση, έτσι γίνεται η μάχη, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε και αυτό. Θα είναι ο δεύτερος μεγάλος εμφύλιος, ο μπορεί να είναι και τρίτος, δεν θυμάμαι. Ένας ακόμη εμφύλιος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τις αριθμίσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει σε αυτόν τον ωραίο τόπο, τον ευλογημένο κατά τα άλλα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, στο ανέκδοτό της, μόλις μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σοβαρότερη. Είναι σοβαρότερη από τον Τσίπρα. Οποιοδήποτε είναι σοβαρότερος από τον Τσίπρα. Αυτό είναι ένας πλεονασμός, δεν έχει σημασία. Έχουν σχέδιο, μάλιστα, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Το φανταζόμαστε και τώρα. Περιμένουμε και να το ανακοινώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έχουν και όραμα για την Ελλάδα. Αυτό το τελευταίο είναι τρομακτικό. Όταν ένας Μητσοτάκης λέει ότι έχει όραμα για την Ελλάδα, κρατηθείτε, ντυθείτε, πιάστε τοίχο ή κάντε ό,τι μπορείτε, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτόν τον τόπο γίνονται και θετικά. Γίνονται πράγματα, όπως έλεγε η Βάνα Μπάρμπα, γίνονται θετικά πράγματα. Και ευτυχώς υπάρχει η κυρία Χτσιόγλου, υπουργός για την εργασία, ανέκδοτο επίσης, για να μας τα περιγράψει. Το Νοέμβριο του 2011 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν 600 ευρώ. Το Νοέμβριο του 2014 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν κοντά στα 400 ευρώ. Μείωση 200 ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση μειώθηκε όντως κατά 11 ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση μειώθηκε όντως κατά 11 ευρώ. Κατά 11 ευρώ. Τι είναι τα 11 ευρώ για τη μερική απασχόληση. Σιγά και λίγα είναι. Χαλάλη της, παραπάνω νομίζω πρέπει να δώσουμε. Ξέχασε να βάλει, μειώθηκε μόνο κατά 11 ευρώ. Αυτό ισχύει στη μερική απασχόληση, γιατί υπάρχει και η άλλη απασχόληση. Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αναμισθωτό. 2012 μείον 3. 2013 μείον 7,5. 2016 συν 0,8. Αύξηση 0,8% το 2016 αναεργαζόμενο για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ελστάτ. Τάκ, πάρτε και το Ελστάτ, ότι είναι έγκυρο, δεν το λέει τώρα η Αξιόγλου. Γενικώς επιτυχίες έχουμε σε έναν πολύ ευαίσθητο και πολύ συγκεκριμένο τομέα που είναι η εργασία. Ξέρουμε όλοι, φίλοι μας από τη δουλειά, δουλεύουν, έχουν όλοι δουλειές, πληρώνονται όλες τις δουλειές τους, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε ανεργία, δεν έχουμε υπερορίες που δεν πληρώνονται, δεν είστε όλοι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μήνες πίσω στην πληρωμή. Γενικώς πάμε πολύ καλά και τα δείχνουν και τα στοιχεία όλα αυτά και για τη μερική και για την άλλη απασχόληση. Όπως με χαρά και καμάρι η Εύη Αχτσιόγλου μόλις μας ανακοίνωσε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με ποιο μιλάω? Με μένα. Α, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με σένα. Ωραία, είστε τυχεροί, γι' αυτό. Δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Καλά, εγώ ξέρω. Πώς το ξέρεις? Ξέρω γιατί μιλάτε με μένα, αυτό είναι τύχη. Α, ναι, αυτό είναι τύχη. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σου. Τι θέλετε? Θέλω να πω, Ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα σχόλια. Το παιδί πώς το λένε δίπλα. Θύμιο. Και του Θύμιου τα σχόλια μου αρέσουν. Αλλά διαφωνώ σε μερικά σημεία μαζί του. Δεν μπορεί να συμφωνούμε και σε όλα. Όχι. Αυτά είναι η χαρά της ζωής. Σίγουρα δεν μπορεί να συμφωνούμε σε όλα. Από τη διαφωνία υπάρχουν. Από τη συμφωνία τι θα ήμασταν. Μπετόβεν. Ναι. Μάλιστα, κρυάδα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να πω και να το σκεφτεί αν θέλει. Θα του το πω. Ναι, βεβαίως. Είναι ότι γιατί επιμένει ότι πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί και έχει μια άποψη ότι δεν ξεσηκώνει. Χαζομάρες, από συνήθεια το λέμε. Από συνήθεια. Ναι, αλλιώς τι, ότι πιστεύουμε ότι πρόκειται να γίνει. Όχι, παιδί μου, αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι τελικά. Ότι όσο πιο καθισμένος, τόσο πιο επαναστατικά. Σωστό. Του πα τα νεύρα εκεί. Λες σε πόσους. Εγώ αντέχω. Βάλε μνημόνια, εγώ θα αντέξω. Και του πα τα νεύρα έτσι. Σωστό. Έχει και αυτό μια επανάσταση. Δεν θα έλεγα εγώ αυτό. Τι θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι τελικά αυτό που μετακινείται, ρε παιδί μου, που κινείται μάλλον, είναι η πρωτοβουλία τη κοινωνία. Σε όλε τι επαναστάσει, αν το σκεφτούμε, είναι η πρωτοβουλία που κινείται. Για και να το σκεφτεί λίγο. Θα του το πω, να το αναβάλω ένα task, να σκέφτεται κάτι. Σωστό. Είναι ο κόσμο όλο που κινείται τελικά. Ναι, μήπω να αρχίσει λίγο να ξεκουνάει κανένα κόλλο. Τέλος πάντων. Όχι, ναι, σωστό. Τόσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Βαθιά στο καναπέ. Έχω μία επιθυμία, αν γίνεται. Τι επιθυμία? Να μην τα ακουστώ στον αέρα. Γιατί μου τα πει τόση ώρα μιλάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Αμέ. Να βγω στο ραδιόφωνο. Θέλω κάτι να ρωτήσω. Χθες, στην λήξη της εκπομπής, είχατε βάλει ένα τραγούδι. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Απλώς αυτό θα ήθελα να μάθω. Του Tim Barclay, το Φαντασμαγόρια Φορτού. Would you hide my fears and never say? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Σ' ακούω, πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά. Δηλαδή δεν υπάρχει, πραγματικά. Μην πεθαίνεις, παιδί μου. Στο γέλιο, λέω. Στο γέλιο. Στο γέλιο, στο γέλιο. Στο γέλιο μόνο, στο γέλιο. Μωρή, τόσα μνημόνια. Τόσα μνημόνια. Και δεν πεθαίνεις. Ο Τσίπρας θα σου τραγούδαγε με χαρά. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συνέχεια, γεια χαρά. Γεια, γεια. Γιατί δεν πεθαίνεις να βρω τη γαλήνη να πούμε στερνό έχει γεια. Στα μνήματα μέσα θρυνώντας με οθύνη σειρά να σου ανάβω κεριά. Χωρίς διαζύγιο θα βρω καταφύγιο στου πένθου στην απαντοχή. Μια χείρα θλιμμένη στα μαύρα ντυμένη όσο του περάσει η ζωή. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Εδώ Ελληνοφρένεια, ήταν η δεύτερη της σεζόν, κανονική όπως λέμε. Φτάνουμε στο τέλος με τούτα και με τα άλλα, έχετε λίγο καιρό ακόμα, χρόνο, όχι καιρό, χρόνο, στο 211-208-200, να ζητήσετε καμιά αφιέρωση για την Παρασκευή ή να πείτε αυτά που σας βάρυναν ή που σας έκαναν χαρούμενος όλο το καλοκαίρι. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, δύο ώρο, χορταστικό, 2 με 4, Νίκος Τραβελάκης, και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει αμέσως μετά. Να σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλό χειμώνα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Νιώθω ότι γεμίσα τις λιταρίες. Τις γεμίσαμε. Τις γεμίσαμε επειδή είχαμε πάρει αυτό το φορτιστή που βάζουμε στα μηχανάκια. Εμείς βέβαια δεν πήγαμε πουθενά. Πού να πάτε, παιδί μου, μνημόνιο. Ούτε εμείς πήγαμε. Α, συγγνώμη. Ούτε εμείς πήγαμε. Και εμείς εδώ, να. Ναι, όλοι. Πού τη βγάλαμε, Αθήνα. Σούνιο, Λαγονής. Ενώ Αθήνα, Αθήνα. Oh. έλα ρε Αποστόλη, σε λίγο δεν θα έχω σήμα, ρε παιδί μου. Την κρίσιμη στιγμή απάντησες. Ήμουνα έτοιμος να κλείσω. Ας κάνω λίγο τούτ, τούτ, ακόμα, μπας και σε γλιτώσω. Έχεις ετοιμάσει μαγιό, μοβ, ροζ, κόκκινο, πράσινο για την παραλία? Όχι, είχα πάρει μαζί μόνο ένα ροζ φλαμίγκο και ξετσούτσουνος. Χωρίς μαγιό. Ταιριάζει καλύτερα με το δέρμα μου το ροζ φλαμίγκο. Έχω πληροφορίες ότι εκεί που θα πας θα είναι και η Λουκά. Έχει το νου σου, γιατί έτσι και πείσε καμία να σου βάλει λάδι, μπορεί να σε αλείψει αυτή, ξέρεις. Κάτι από πίσω που δεν θα βλέπεις και να σε πασαλείψει με λάδια. Πω, πω. Λοιπόν, εγώ πήρα και κάτι άλλο, το οποίο είναι τραγελαφικό σχετικά με το φυσικό αέριο της Κύπρου. Δηλαδή, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, συλλογίζομαι, θα το βγάλουν οι Γάλλοι, θα το πουλήσουν οι Γερμανοί, θα το διηλύσουν οι Έλληνες, θα το εξάγουν στους Ισραηλινούς και θα το αγοράσουμε μετά για ελληνικό. Κάπως έτσι δηλαδή το έχω βάλει. Δηλαδή είναι η σειρά των ελληνικών προϊόντων. Τώρα, συγγνώμη, αλλά χωρίς μεσάζοντες δεν έχει και ενδιαφέρον, Να το πάρεις και το πουρο direct δεν έχει νόημα. Να έχει και ένα μεσάζοντα, να έχει και νόημα ύπαρξη ο Έλληνας. Και μετά θα το πληρώνει ο Έλληνας και θα είναι ελληνικό, φίλε. Θα είναι το καλύτερο φυσικό αέριο και θα το πληρώνει πιο ακριβά από ό,τι πληρώνει τώρα το ρωσικό. Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα τηλεφωνώ για να παίξουμε το παιχνιδάκι, ότι και καλά τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρη. Καλά μωρή, δεν τρέπεσαι, αφού είναι Σεπτέμβρης. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Πού ήσασταν, καλέ, χαθήκαμε, μου λείψατε αγαπούλη. Δηλαδή πραγματικά αγαπουλίνια μου, ακροτουλίνια μου, θα ξεράσω τώρα. Πόσο μου λείψατε. Πώς περάσατε. Γκουλάγ. Γκουλάγ, θα γκουλάγισμα. Σφυρί και πέτρα. Διάπραξες αδίκημα. Γυμνότητα, ναι βέβαια. Ξετσούτσουνος όλο το καλοκαίρι ξετσού. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Έβαζα κάτι ράσα. Κάτι ράσα παπαδίστηκα. Ναι, αλλά σεβασμιότητα, τώρα με έχει και 40 βαθμούς έξω. Λες την άλλη, μην βάλεις ας πούμε το έξωμο, μην βάλεις το μίνι, θα σκάσει. Λοιπόν, εγώ σας απαντώ σε αυτό ο ίδιος. Ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι, όπως με βλέπετε, με δύο ράσα μαύρα, ένα μέσα και ένα πέτσο, με κλεισμένα εδώ τα χέρια, με τα πάντα, και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις γίνει σοκολατένιος? Έχω γίνει juicy. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, γιατί έχει πάει το παϊδάκι σύννεφο. Τι να κάνω. Να σου πω, αυτό που ο Τσίπρας απαριθμούσε διάφορα προϊόντα, όστρια μήλα, κρόκος ή κόρκος, πώς το είπε, μου θυμίζει τον Κούλι που έκανε ακριβώς το ίδιο στη Βουλή. Και τον είχατε κάνει μανάβη στην τηλεοπτική. Α, δεν σου θύμισε τον Κουλούρη από το παλιά? Δεν σου θύμισε τον Άδωνη με τα γυριστηρλίκια? Όχι, τον Κούλι. Εντάξει. Θα το δούμε. Όταν με το καλό αρχίσουμε τηλεοπτική και άμα και πού, θα το κάνουμε. Όλο γρίφους. Ναι. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σας. Ναι, ότι μπορείτε. Αρκεί να το πιστέψετε. Αρκεί να το θέλετε. Αρκεί να το ονειρευτείτε. Και σήμερα θα το κάνετε. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω σκοπό να πεθάνω στα 92, τέλος πάντων κάτι. Δεν έχω σκοπό να πεθάνω νωρίτερα. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γα***σουμε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Ορίστε, να βάζεις τα κόκαλά σου, να βάλω τα κόκαλά μου. Να τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα να βράσουν, να βγάλουν μπόλικο κόσομε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό.